राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2057 26 नवंबर 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे कलकत्ता राम राम सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्री गाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतमुने नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रा कृष्णा परम किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम परमात्मे नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः आत्मभ्यो नमः श्रद्धेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो परमात्मा के साथ हमारा संबंध अखंड है, नित्य संबंध है। हम भूल जाए परंतु भगवान भूलते नहीं, दोनों भूल जाए तो भी संबंध नहीं टूटेगा। भगवान तो भूलते ही नहीं पर भूल जाए भी तो संबंध नहीं टूटेगा। जो ममई मानसो जीव लोग जीव भूत सनातन जीव मात्र का संबंध भगवान के साथ में पिता पुत्र का है, स्वाभाविक स्वाभाविक है। पिता पुत्र की तरह नहीं है, पिता पुत्र का संबंध होता है उसके साथ माँ का संबंध होता है। भगवान का संबंध है वो केवल शुद्ध भगवान का स्वयं संबंध है। मम एव अंश ममांश ममांश नहीं है, मम ही वांश है। एक ममांश है एक मम एव अंश, केवल मेरा ही अंश केवल। जैसे हम लोगों की शरीर है ये माता पिता दोनों वंश है, रणवीर दोनों मिलकर बना हुआ शरीर है ये। पर जीव जो स्वयं है ये परमात्मा और प्रकृति दोनों का शरीर है। हम जो निर्मा तस्वीर गर्भम तदाम समवर्षण होता ना सर्व योनिषु जितने स्थावर संगम जितनी है या संदर्भ से पैदा होते हैं क्षेत्र क्षेत्रीय संयोग संयोग से पैदा होते हैं तो उसमें संबंध है। परंतु मूल में मम ए वर्ष जीव लोग जीव भूत सनातन ये जीव भूत है, जीव बना हुआ है, जीव बना हुआ है, जीव है नहीं है। इसमें जो मैंपन है ना मैंपन, ये मैंपन मिटता है। मैंपन भगवान के साथ रहता नहीं है, इनका जो स्वरूप है वो तो भगवान के साथ मिला हुआ है। मैंपन है ये प्रकृति का है, प्रकृति में नहीं केवल माना हुआ है, ये मिट जाता है और परमात्मा के साथ ही बन जाती है। तो परमात्मा का संबंध अखंड है, अटूट है, कभी टूटता ही नहीं, कभी टूट सकता ही नहीं। इतना भगवान के साथ में सतत संबंध है, स्वाभाविक। कर्मों का संबंध प्रकृति के साथ ही है, क्रिया और पदार्थ दो याद रखो, क्रिया और पदार्थ दो भगवान के साथ संबंध नहीं है, केवल प्रकृति के साथ संबंध है। एक तो क्रिया और एक पदार्थ। जो पदार्थ है वे पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, और क्रिया का आरंभ होता है, अंत होता है। ये आदि अंत वाले हैं, ये सब आदि अंत वाले हैं। परमात्मा के साथ आदि अंत वाला नहीं है, ये नित्य संबंध है। नित्य संबंध स्वतः स्वाभाविक। इस वास्ते मेरे मन में ऐसी बात आती है कि सब भाई बहनों को परमात्मा के साथ संबंध है, इसको मानना चाहिए। ये दृढ़ता से मानना चाहिए कि भगवान मेरे है। भगवान वो बाप मानो, माँ मानो, भाई मानो, संबंधि मानो, कुटुंबी मानो, गुरु मानो, चेला मानो, आपके मर्जी अवैसो संबंध मानो, परंतु परमात्मा के संबंध आपका अखंड है, अटूट है, नित्य है, स्वाभाविक है। और संसार के साथ आपका सारा संबंध नहीं है, तो पदार्थों का और संबंध और क्रिया का संबंध ये भगवान के साथ नहीं है। ये संबंध केवल प्रकृति के साथ है, केवल प्रकृति के साथ है। ये भगवान का केवल संबंध अपना अपना खुद का संबंध सदैव भगवान के साथ है। भगवान के हम हैं, हमारे भगवान है, ये एकदम अटूट अचिर नित्य बात है। सब भाई बहनों को ये मानना चाहिए, जानने की इतनी जरूरत नहीं, इतनी मानने की जरूरत है। भगवान के विषय में आप ध्यान दें, भगवान है और मेरे है इतनी बातें जरूरत है। भगवान कहाँ है, कैसे है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे मिलते हैं, कैसे, इन बातों को जानने की जरूरत नहीं है। वह जानने की भगवान है और मेरे है, बस इतना खास जानना है, खास मानना है, ये इतना ही मानना है। भगवान है और मेरे है, अपना भगवान के सिवाय कोई है ही नहीं, ये पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत बात है, ठीक बात है। इस बात को पकड़ना चाहिए। मेरी ये प्रार्थना है कि भाई बंधु भगवान को अपना माने, भगवान मेरे हैं और कोई अपना नहीं है। अनंत ब्रह्मांड है संसार में, जैसे भगवान के रोम रोम पृथ्वीराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड भगवान के रोम रोम में है, उनमें त्रिजित्र चीज होनी नहीं है। एक तिनका जितनी चीज नहीं है, एक त्रिमजित चीज नहीं है। अनंत ब्रह्मांड में हमारे कुछ है ही नहीं, संबंध नहीं कुछ नहीं। और भगवान का संबंध अटूट है, अखंड है, नित्य है। जैसे स्वरूप नित्य है भगवान का, जैसे जीव का स्वरूप नित्य है, ऐसे भगवान का और जीव का संबंध नित्य है, अटूट है, सत्य है, स्वाभाविक है, सत्य। क्योंकि ममैव अंशो जीव लोक है, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमर सुराशी, भगवान का अंश है तो परमात्मा का अंश है। ये परमात्मा के साथ में इसका अखंड संबंध है, नित्य संबंध है। और संसार का संबंध अपने साथ नहीं है। कोई संसार की कोई चीज भी अपनी नहीं है, नहीं है, नहीं है, ये पक्की बात जाननी चाहिए। क्योंकि संसार का तो प्रवाह है, संसार तो प्रवाह है, बहता हुआ है, ये हरदम जैसे गंगा जी का प्रवाह हरदम बहता है, ऐसे संसार संप्रभात जितने शरीर है ये सब संसार है। शरीर संसार का है, आप भगवान के हैं, ये दो विभाग है बिल्कुल। तो कर्मियों का विभाग जैसे अपना संबंध अखंड भगवान से है, ऐसे कर्म मात्र का संबंध प्रकृति साथ है। इसके बिना कर्म योग तो तभी होगा जब क्षमता होगी, न तो कर्म योग नहीं हो सकता, कर्म योग नहीं हो सकता। कर्मों का भोगों का संबंध है, कर्मों का भोगों का संबंध है, अखंड स्वतः आपका खुद का भगवान के साथ संबंध है। आप सब भगवान के साथ है, आप माने न माने, आप जाने न जाने, आप स्वीकार करें न करें, वो तो संबंध स्वतः है स्वभाव के। ईश्वर जीव अविनाशी, उसको कैसे मिटाएंगे? कोई मिटा सकता नहीं, कभी मिटा नहीं सकता। ईश्वर जीव अविनाशी, चेतन अमर का सहसुदासी, सो माया बस भयू, माया बस क्रिया और पदार्थ के साथ में भयू है, माया बस भयू गुसाई बंदो की मटकटगी नाई की और मटगत बंधा हुआ है संबंध भगवान के साथ में। ये पाद अखंड है, पक्की समझ लेनी चाहिए। हमारा साक्षात स्वरूप भगवान के साथ है। एक और बात है, वो भी आपके सामने जानी हुई है, कोई नई बात नहीं है। आप कहीं जाए तो भगवान आपके साथ रहेंगे। संतों की वाणी में मैंने पढ़ा है कि भगवान का संबंध अखंड है, नित्य है। अब कहीं जाओ, नरकों में जाए तो भगवान आपके साथ में रहेंगे, स्वर्ग में जाए तो भगवान साथ में रहेंगे, वैकुंठ में जाए तो भगवान साथ में रहेंगे। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अंत स्थिति, सबके हृदय में भगवान रहते हैं। कैसे अलग हो गए? उस अलग हो सकते नहीं कोई जीव कोई पदार्थ। ये सांसारिक पदार्थ भी भगवान से अलग नहीं हो सकते, परंतु जीव के साथ में कोई संबंध नहीं है। जीव के साथ संबंध भगवान का है, प्राकृतिक पदार्थों का कोई संबंध नहीं है। तिलचित्र संबंध नहीं है, कृष्ण तब संबंध नहीं है, संबंध नहीं है, केवल अपना माना हुआ है। ध्यान दें, जैसे रुपया है तो रुपयों का संबंध आपने किया है, रुपया संबंध किया है। रुपया संबंध आपके साथ नहीं करते, नहीं करते, नहीं करते, कभी नहीं करते। संसार का द्रव्य है, पदार्थ है, इनके साथ संबंध आप जोड़ते हो, वो शो नहीं करता। अरे भगवान स्वयं संबंध आपके साथ है, आपका संबंध भगवान के साथ, भगवान का संबंध आपके साथ, ये दोनों तरफ से है। माया का संबंध आप जोड़ते हो। इस वास्ते कर्मयोग का अनुष्ठान है, इसके विषय में सीधी बात है, कर्म योग होने से योग कर्मसु कौशलम, कर्मसु योग कौशलम, कर्म में योग ही कुछ होता है और कोई तत्व नहीं, कुछ कोई तत्व नहीं। योग कर्म सु कौशलम, योग है वही कर्म कुशलता है, कर्म बढ़िया बात है। कर्म सु योग कौशलम है, कर्म सु कौशलम योग ये नहीं है, ये नहीं है। कर्म सु कौशलम ये नहीं, कर्म सु योग कौशलम, योग ही कुशलता है, कर्म में तत्व कुछ नहीं है। संबंध भगवान का है, बड़ा भारी है वो संबंध। जब आप संसार का संबंध छोड़ेंगे तब वो संबंध जागृत होगा, नहीं तो जागृत नहीं होता है। संबंध मिटता नहीं है, संबंध तो अखंड है, अनंत है, परंतु आपने जोर से संबंध संसार के साथ मान रखा है। वो माना हुआ संबंध हुआ नहीं मानेंगे तो वो जागृत हो जाएगा, सत्य स्वाभाविक। भगवान के साथ संबंध करना नहीं है, वो तो है। संसार के साथ संबंध आपने किया है, संसार ने नहीं किया है, केवल आपने किया है। इस वास्ते आपको छोड़ना पड़ेगा, आपके छोड़ते ही परमात्मा का संबंध जागृत हो जाएगा, सत्य स्वभाव। वो करना नहीं पड़ता, आप साफ होगा, क्योंकि वो तो है, पहले से ही है परमात्मा के साथ संबंध। मात्र जीव का स्थावर जंगम जितने घास फूस, ये घास दीवता है, वृक्ष है, लता है, धूप है, ये सब का संबंध भगवान के साथ है। इनमें जो जीव शक्ति है वह जीव शक्ति का संबंध भगवान के साथ में स्वतः है, स्वाभाविक है, और संसार के साथ बिल्कुल है ही नहीं, केवल आपका माना हुआ है। इस वास्ते आपको सोचना है, ये साधन की जिम्मेवारी क्यों आई है कि आपने संबंध जोड़ा संसार का। इस वास्ते साधन असाधन की जिम्मेवारी है। आप अगर संबंध न जोड़ो तो आपको शादी करने की जरूरत नहीं, कोई शादी जरूरत नहीं, स्वतः संबंध परमात्मा का है। पर अपना संबंध जोड़ा है, इस वास्ते सबकी सेवा करो, क्योंकि संबंध जोड़ा अपना माना है, तो अपना माना कैसे मिटेगा, सेवा करो, मेरी सेवा करो और इन संसारी समझ जोड़ो मत। मेरे तो एक मन में आती है, आप गुरु के साथ भी संबंध मत जोड़ो, किसी व्यक्ति के साथ संबंध मत जोड़ो। अगर कल्याण चाहते हो, उद्धार चाहते हो तो संबंध जोड़ो मत। आगे ही जुड़ा हुआ बहुत है, मन में जुड़े हुए संबंध बहुत है, पहले कहीं नया संबंध मत जोड़ो। भाई बनाओ, बंधु बनाओ, गुरु बनाओ, चेला बनाओ, गलती की बात करते भगवान के साथ संबंध है अपना स्वदेशी के, और संसार शास्त्र है नहीं, कोई रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, भगवान का संबंध टूट सकता नहीं। भगवान का संबंध तो आपके साथ है, वो टूट सकता ही नहीं, और संसार के साथ संधाव का रह सकता ही नहीं कभी। कितना ही आप उद्योग करो, कितना ही परिश्रम करो, कभी छूट सकता ही नहीं। तुम मम्मी वायुष हो, कैसे उठेगा? आप खुद आपका चेतन है, वो भगवान का स्वरूप है, कैसे छूटेगा? छूटेगा नहीं। कर्म योग है वो ये नहीं, कर्म तो हमारे हैं, भगवान से संबंध जोड़े ऐसा नहीं। कर्म तो प्रकृति का है, मतलब इच्छा नहीं रखे, कामना नहीं रखे, कोई तरह चाहना नहीं रखे, तो इनसे संबंध छूटो, छूटो ना संबंध है। अगर जुड़ता ही है संसार तो संबंध तोड़ता है, जा रहा है, आप दौड़ करके पीछे पड़ गए, जबरदस्ती संबंध तोड़ते हैं। संसार के साथ संबंध आप जोड़ते हैं जान करके, अगर नया जोड़ना बंद कर दे तो पुराना छूट जाएगा, पुराना संबंध संसार छूट जाए, छूट जाएगा, अब रह सकते ही नहीं है, नहीं समझते कैसे रहेगा, आप सब छूट जाएगा। खूब छूटो वही है, आप जानकर जोड़ते हो नया नया नया नया नया, जोड़ना बंद करो तो सब छूट जाएगा, साथ रहेगा। और परमात्मा के साथ संबंध टूट सकते ही नहीं, कितना ही आप उद्योग कर लो, कितना ही परिश्रम कर लो, कितना ही जोर साधन कर लो, वो छूट सही नहीं। फिर सूचा कैसे? आपका संबंध है ममई वांश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहस राशि, सहस राशि हो आप है, दुख है जब माया बस भयो घुसाई बनो कीर बच करके नाई, कीर मरकर दोनों बिचारे खुले खुलते खुले वाले बंद गए मुकुट में, इस तरह से आप बंद गए हो। कीर मरकर तो फिर बंद जाता है, अपने हाथ की बात नहीं रहती, और इसमें हाथ की बात है। कीर मरकर के साथ संबंध जो संसार के जोड़ता है उसको वे छोड़ना चाहे तो छूटता नहीं, और आपका परमात्मा प्रकृति के साथ संबंध है नहीं, छूटा हुआ है, स्वतः स्वाभाविक आप है नहीं। क्यों? केवल आपने संबंध जोड़ा है, अरे आप छोड़ो तो रहेगा ही नहीं, प्रकृति से नहीं। इस वास्ते साई के दर्शन में प्रकृति को कृतज्ञ होता है, अपने तो आते हो कि मनुष्य है वो बंधन से छूट जाता है, कृतकृत्य हो जाता है, परमात्मा प्राप्त हो जाता है, तो मनुष्य कृतकृत्य होता है, उसमें प्रकृति कृतकृत्य होती है। प्रकृति की दो बात है, भक्ति मुक्ति देती है, बंधन देती है, संसार देती है, तो मुक्ति वो दो पदार्थ में है। तो ये संसार का संबंध आप नहीं रखोगे तो प्रकृति स्वयं छोड़ती, स्वयं प्रकृति निहाल हो गई, प्रकृति निहाल हो जाएगी, प्रकृति कृतकृत्य होती है। भोग और मोक्ष दो है, जब भोग देता रहता है लेते रहते हो तब बंधन है, भोग नहीं रहते तो मोक्ष देते शांत हो जाए, दो ही बात है पास में। इस बात से संसार का संबंध आप है संसार संबंध नहीं है, केवल आपने जोड़ा, केवल प्रकृति ने जोड़ा है, संसार ने जोड़ा है, दूसरों ने जोड़ा है, केवल आपने जोड़ा है। आप किसी के साथ संबंध रखे, किसी के साथ इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, निस्संदेह बात है, एकदम एकदम निस्संदेह की बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत उत्तम बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है, बहुत उत्तम बात है, एकदम निस्संदेह बात है, सच्ची बात है। इस वास्ते भगवान का संबंध है, उसको आप मान लो। अभी समझ में नहीं आवे तो समझ में मत रहो, समझने से ही समझ में नहीं आने पर भी भगवान मेरे है, मैं भगवान का हूँ, ये आप मान लो। ये मानने मात्र भी बहुत लाभदायक है, क्यों सच्ची बात है। सच्ची बात जितनी स्वीकार कर ले उतना निहाल हो जाएगा, भगवान के साथ संबंध हमारा। संसार में जानना क्या है, जानना जानना जानना ये है इसलिए कि हमारा संसार के साथ में रत्ती मात्र का संबंध नहीं है, तृतीय का भी संबंध नहीं है। संसार धन मिलता है, आप हम ये जो शरीरधारी है सब माँ के जन्म में जब छोटे से थे, छोटे से वो शरीर बढ़ गया तो शरीर का संबंध कहाँ रहा, उस बालक बने के साथ संबंध रहा, जवानी के साथ संबंध रहा, वृद्धावस्था का संबंध रहा, किसी के साथ संबंध रहा नहीं, तो प्रकृति मात्र के साथ संबंध है ही नहीं है, बिल्कुल केवल आपका माना हुआ है। ये समझते हैं संसार में तो हम समझ छोड़ दें, इस संसार का संबंध केवल आपने जुड़ा है, केवल आपका, इस वास्ते साधन की आपको आवश्यकता है, क्यों आपने जोड़ा है, इस वास्ते आप पर जिम्मेवारी है। आप अगर नहीं जोड़ते तो साधन जोड़ते नहीं थे, आप भगवान के साथ स्वतः संबंध है। इस वास्ते किसी व्यक्ति के साथ संबंध जोड़ना है ये अनर्थ है, किसी के साथ संबंध नहीं, हमारा संबंध भगवान का, हम भगवान, भगवान के माँ बन जाओ, भगवान के बाप बन जाओ, भगवान के भाई बन जाओ, भगवान के मित्र बन जाओ, भगवान के साथ में गुरु बना लो, भगवान को चेला बना लो, भगवान को मर्जी अवैजो बना लो, आप संबंध भगवान से जोड़ लो। भगवान हमारे पति है, भगवान हमारे पुत्र है, साधु संगत मन भगवान का चेला है हमारा, भगवान हमारे गुरु है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भगवान को चेला मानो और भले मन को गुरु मानो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, संबंध याद करते भगवान के साथ है, मनुष्य के साथ संबंध है ही नहीं, गलती है नहीं, भगवान के साथ संबंध है। तो ये सार बात है, सर एकदम ठीक बात है। कर्मयोग ये समझते हैं संसार के साथ संबंध है, कर्मयोग से छूटेगा नहीं, कर्मयोग है वो केवल कर्मों के साथ संबंध, अपने इच्छा है, कामना है, वासना है, अहंकार है, कर्तव्य अभिमान है, ये अपना है वो समझ गया है, अपना छोड़ दो सुने, प्रकृति में जोड़ते ही नहीं, प्रकृति में नहीं जोड़ते, आप जोड़ते, आप जोड़ते समझ, इस वास्ते आपको संसार का संबंध छोड़ना होगा। संबंध छोड़ने के लिए एक बात है, सेवा करो और चाहो कुछ मत, चाहो तो भविष्य में संबंध हो जाएगा, केवल सेवा करो तो संबंध टूट जाएगा, और संबंध की इच्छा करोगे, कर्तव्य मान रखोगे, आसक्ति दोगे, कामना रखोगे तो संबंध देगा। तो आप कामना बिल्कुल मत रखो, समझ में गई नहीं, क्योंकि संसार का संबंध है नहीं और भगवान का संबंध है, आप मानो तो है, न मानो तो है, स्वीकार करो तो है, अस्वीकार न करो तो है, वो है वो मिटे है नहीं, जो है वो सिचुएशन मिटेगी, नाश तो विदित है बाबा, नभाव विद्युत सदा इस वास्ते संसार के साथ हमारा संबंध नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल संबंध है। गुरु गुरु क्या करता है? गुरु ये बताता है, ये बताता है हमारे साथ संबंध हमारा नहीं है। असली शिष्य तो गुरु के साथ मिलता नहीं। एक नाथ जी महाराज थे, दक्षिण एक नाथ जी महाराज हुए, बड़े गुरु भक्त थे। गुरु भक्त गुरु कहते नहीं करते, गुरु आगे हमें तत्परता से। परंतु जब गया गुरु जी ने कह दिया कि भाई तुम वहां ही रहना, फिर जमन धर्म भर में गए नहीं कभी गुरु को मिलने, कभी मिले गए नहीं। गुरु मेरे गुरु, गुरु मरे रोवे चेला, तो दोनों को क्या ज्ञान मिला? ये निकाला उन्होंने। गुरु तो मरता नहीं, ऐसे न रोता नहीं। उनके जो साधक संजीवनी है, ये अपना एकादश एकनाथ भागवत एकनाथ एकादश है, जिनमें हर एक अध्याय गए पहले पृष्ठ आते पृष्ठ पृष्ठ में लंबे चौड़ी गुरु महिमा, हर एक अध्याय में गुरु महिमा लिखेंगे, वो लिख रहे अध्याय लिख रहे, कोई अध्याय खाली नहीं है जिन गुरु महिमा नहीं हो। परंतु गुरु जी से मिलने गई ही कभी, तीर्थ यात्रा नहीं गए, उल्टी बात है नहीं। पहले भगवान करे एकनाथ जी महाराज, ये गुरु कृपा कैसे होती है? वो एक नमूना है, छोटी अवस्था थी, थोड़ा सा पढ़ गए मामूली हिसाब जो पढ़े थे कुछ पढ़ना नहीं सीख गए थे। तो एक दिन गुरु जी ने कहा कि बेटा बड़े प्रेम है गुरु जी को, बड़ी बड़ा स्नेह और इनकी गुरु भक्ति बहुत विचित्र, गुरु भक्ति हरेक ऐसी होती थी ऐसी होती, तो हिसाब करो तुम, ये हिसाब ठीक कर दो। हिसाब दे दिया तो रात्रि में शाम को भोजन करके बैठे, जल नहीं पिया, प्यास लगने पड़ी, जल पी लूंगा तो आलस आएगा, नींद आने लग जाएगी, तो नींद आ जाएगी मेरा, उसमें काम नहीं होगा, पानी नहीं पिया। हिसाब बैठे तो हिसाब में ठीक बैठता नहीं हिसाब, तो बड़े चिंतित हुए, बड़े चिंतित हुए। तो वो अपने धुन में लगे हुए थे, दीपक समझा था, दीपक धुन में लगे हुए थे। गुरु जी रात्रि को पेशाब में उठे, उठ कर गए हाथ जोर पेशाब करके पास में खड़े रह गए। दीपक का ये कायदा है, रात्रि में दीपक हो तो दीपक के पास में बैठा तो सबको दिखता है, पर दीपक के पास बैठे हुए आदमी को पीता नहीं गुरु, अरे उन्हें धुनी नहीं उड़ी उसमें, तो पास में खड़े रहे गुरु जी। और देव योग से उसी वक्त में वो हिसाब सही हो गया, ठीक है सर बेटा, ऐसे ऐसे ऐसे खुशी हुए। तो गुरु जी बोले बेटा क्या कर, हर्ष किस बात की, आदमी किस बात का आया? बाबा जी एक पाई की भूल थी, भूल निकलगी। ये कहते ही गुरु जी के मुख से निकला कि बेटा एक पाई की भूल निकलने में आनंद आवे, जो अनाधिकाली भूल निकल जाए तो यही इनको कहते गुरु कृपा। गुरु जी के मन में ये आएगी कि एक भूल निकलने में इतनी आनंद है तो अनाधिकाली भूल निकल गया, ऐसे कृपा होती है कृपा भाव। उसे मन में आएंगे ये तेरी भूल जाए तुम्हारा कष्ट, फिर क्या जाओ पार भगवान, भगवान कृष्ण भगवान का मंत्र दिया और मंत्र में भगवान जब मिल जाए तो आना बस मत आए। फिर वहां ये गाय आती और गाय का दूध पी लेती, किया जब भगवान के दर्शन हुए तब आगे मिले, अब जाओ प्रतिपरिश्रम। हिंसा करी ना हो। तो उसने बताया, उसने प्रश्न बताया, उन्होंने कहा वो प्रश्न भी तुम्हारे मारे में आएगा। तो वो जब निकल गए वहां से 24-25 वर्ष के हो गए, 5 वर्ष के थे, वर्ष के निकल गए घर से, कि 5 वर्ष के दूर से निकल गए, दूर प्राप्त तो नहीं करूंगा, 5 वर्ष हो तो सकता है, निकल गए। दादी माँ थी, माँ बाप मर गए थे, नक्षत्र करने नक्षत्र पैदा हुए थे, तो दादी माँ थी, दादी गोद में पोते था, दादी से जोती थी, एक मेरे का मेरे का अगर सुनना बंद हो गया, बूढ़ी हुई बहुत ही, ये 24 वर्ष 25 वर्ष के हो गए, कहो पैटर्न में बाहर ठहरे, दादी से मिले नहीं, बारिश करे, भिक्षा के पास जाते थे गाँव में, तो वो ब्राह्मण वहां पहुंचा, महाराज जी के नाते कि माँ बूढ़ी होगी, दादी है, सब बात सुनाई, तो गुरु जी के मन में आया कि ऐसी बात है तो मैं पत्र लिख देता हूँ, तो पत्र में लिखा तो एक तुम वही रहना, अब आना नहीं, अब मैं रहना, ऐसा समाचार लिख दिया, लिख दिया। तो वो देखते रहते थे, तो 5 वर्ष के थे, 20-25 वर्ष के हो गए, शरीर काफी बदल गया, परंतु वो निगह रहते थे, तो उन्होंने देखा कि एक नाथ है, देखा तो उन्होंने रास्ते में भिक्षा के लिए जाते आते मिले, रक्षा में मिले, तो रक्षा में वो मंत्र दिया, ये पत्र आपने गुरु जी ने दिया है, तो पत्र देखते ही पत्र को रख करके कमरे के ऊपर परिक्रमा करी, परिक्रमा करके दंडवत करी, नमस्कार किया, पीछे पूर्व पढ़ा, ये तुम वही रहना, फिर वही बैठे, घर पर नहीं गए, दादी मां वही वही दादी माँ आई, घर भी माँ बना नया, फिर वही रहे, न गुरु जी मिलने गए, ना दोस्त भी गए, जाक पत्र मिला वैसे ही चली, वही बैठ गई, बस गुरु बन के गुरु जी मिलने के लिए बड़े भक्त हुए, नाम भक्त हुए, भागवत एकादश भट्टी का है, हरेक अध्याय में गुरु महिमा में लिखेंगे, आधा पृष्ठ एक पृष्ठ पूरा पृष्ठ गुरु महिमा लिखेंगे, इस अध्याय टीका लिखेंगे, बड़ी विशिष्ट सीखा है। तो ऐसे भगत हो, तो भगवान के भगत हो गए, बोले फिर वही रहेगी, वही रहेगा, घर पर देंगे, दादी माँ वही आई, फिर घर भी वही बना, सब मकान वही बने हुए, ऐसे भक्त थे। तो वो भगवान की सेवा पूजा करते, सेवा में मस्त हो जाते, भगवान के चंदन चढ़ाते, पुष्प चढ़ाते, भगवान की पूजा करते, पूजा करते हुए मस्त हो जाते। तो वो मस्ती देख करके भगवान का मन चला के मेरे प्रति कैसे आवे, ये इतना मस्त होता है। तो फिर श्रीखंड लिया उन्हें, ये द्वारका जी में एक ब्राह्मण तपस्या करता था, वो तपस्या करता मेरा दर्शन हो, तो उनको सुना दिया, मैं यहाँ नहीं हूँ आजकल, मैं प्रश्न में रहता हूँ, एक नाथ जी के वहां पर काम करता हूँ, मेरा नाम श्रीखंडिया है, तो वहां का श्रीखंडिया का महाराज मैं आपके यहाँ रहना चाहता हूँ, तो एक नाथ जी का वहां काम धंधा तो है नहीं, आप भी साधन करो, भजन करो, रहो, वो साधन करते। एक नाथ ऐसी की स्त्री थी, गिरदा भाई ब्याह हो गया था, गिरदा भाई स्त्री थी, तो स्त्री के साहब आमनिया करके फैल देते थे, राटा को देते थे, जड़ भर देते, सब काम कर देते, बनाओ जिसु बनाए थे, बड़ी तत्परता से उत्साह से काम करते थे, तो वे काम करते थे, तो श्रीखंड आ गया, चरक पास में नदी बहती थी, श्रीखंड जल भरने गया, और ला करके वहां जल देता था और ये वो फागुन में कराते तिथि उस तिथि के लिए मेला भरता है। बहुत लोग आते हैं, सब उस पानी भरते हैं उसमें। कभी कभार श्रीगंडे आता है, श्रीगंडे पानी भरते ही पहचाने को पानी निकल देता है, पानी पहन देता है, पानी भर जाता है। आज भी ऐसी बात है, पानी पहन देता है कि बस श्रीगंडे के खबर आएगी। ऐसे बड़ी विचित्र शक्ति ये एक नाते मतलब इससे पहले हुए, इससे पहले हुए मस्त हुए। एक ब्राह्मण था और ब्राह्मण के कन्या हुई बड़ी, तो कोई पैठण में अच्छे अच्छे आदमी है वहां कुछ रुपये मिल जाए, तो वे चलते चलते पहुंचे। तो रात हो गई थी, रात हो गई तो रात में आदमी बैठे थे धूमड़ी माथे तब रहे थे, तो वहां जा राम किया, परिचय दिया कि हमारे दो क्या आए हो, कि कुछ कन्यादान करना है, हमारे रुपया चाहिए। कितना था 100 रुपया, 100 रुपये में सब कम हो जाता। 100 रुपया कम कीमती नहीं थे, 100 रुपये कीमती थे कन्या के ब्याह के लिए। 100 रुपया बस, 100 रुपया में ब्याह सब ठीक है। तो वे बोले कि तुम श्रीकृष्ण में तुम आओ, एक नाथ जी जाओ, एक नाथ जी को क्रोध ना दो, रुपये 100 हम देंगे तुम्हारे को, 100 रुपये देंगे क्रोध आखिर बड़ी बात है। तो वे पहुंचे सुबह जाकर जूतों से ही थी श्रीकृष्ण महाराज एक नाथ जी कर रहे थे भजन अपना नित्य नाम ठाकुर जी का ध्यान कर रहे थे। तो जूतों सहित ही जाकर गोदी में बैठ गए, वो महाराज कृपा करी मैं आया नहीं, मेरे को पता नहीं था आप बता रहे हो, बड़ी नम्रता से कहा। तो ब्राह्मण देवता निराश होते, बड़े खुश होते हैं प्रेम से, महाराज मेरा कसूर हुआ, आपके सामने आना चाहिए था, माफ करना। अब सोच रखो, सोच स्नान कर तैयार हुए, अब भोजन कर चलो। तो भोजन कर पंक्ति बैठ गए, तो मिर्जा भाई ने रसोई बनाई, रोना भाई बना चावल दूसरा परोस कर गए, घी परोसने लिए आई, घी परोस दे गए। तो ब्राह्मण ने क्या किया, देखो ब्राह्मण गिर न जाए, ब्राह्मण छोड़ते न जाए, सावधान रहना गिर न जाए। तुम्हारा गिरे कैसे, एक नाथ में तो हरिपंडित, हरिपंडित पुत्र था हरिपंडित था, हरिपंडित को लाले लाते काम करने का मेरा स्वभाव है, तो हमारी जो अभिपत्ति है मेरे बेटे ही है। तो बोलते बोला मेरा 100 रुपया गया, ये 100 रुपये कैसे गया, एक ना जी 100 रुपये कैसे गया, कि बोला लोगों ने कहा कि तुम गुस्सा ना दो उसे 100 देंगे, आप गुस्साते ही नहीं। अरे यार पहले कहना था कि भाई आप गुस्सा जो रुपये 100 मिलेगा तो मैं गुस्सा कर लेता, मेरे को पता ही नहीं मैं गुस्सा करना चाहूँ 100 रुपये ऐसे। एक मुसलमान था तो दर्दे पर से गंगा जी का स्नान करते, वो नदी का नाम क्या था भाई, वो स्नान कर आते थे, तो वो फकीर था, वो स्नान कर आए उन्हें कुंडल किया था, पीछे गए स्नान किया फिर आया फिर धो दिया, वो 108-107 बार आया तो बाल कुंडल धो दिया, वो जाए स्नान कर ले स्नान फेरे फिर धो दे फिर स्नान फिर धो दिया, क्रोध है ही नहीं, 100 बार धो दिया क्रोध दिया, सड़म पड़ गया, क्रोध गया था, क्रोध क्या बात है, आपकी कृपा होगी। हमारे शास्त्र में स्नान का महत्व है, तीर्थ में स्नान करने का महत्व है। जो शौच न हुए आपके कारण से, आप ऐसा नहीं करते शौच में करते ही नहीं, तो मेरे तो शौच न हुए, मेरा लाभ हुआ बहुत ही। फिर महाराज में आप संध्या करके पांच बार पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, तुम नाम पढ़ो हरदम हरदम नाम लो हरदम, ऐसे सुनतेदासी महाराज बहुत शेष होते। तो इस तरह से किसी के साथ संबंध जोड़ना नहीं, दादी माँ बूढ़ी हो गई जा रही है तेरे शुद्ध कब हो गया, फिर वही कागज में वही ऐसे गुरु भगत है। गुरु भगत ही पर एकनाथ चरित्र छपया है, मिलता है अपने गीता प्रेस में, बहुत कई वर्ष तक बता रहता, अब सब गया है। अब आज के बाद बता है नहीं, मगर पता नहीं, पर सब गया, दोबारा सब गया है कई वर्षों के बाद। बड़ा सुंदर लिखा है ऐसे भगत हुए भगवान के, तो श्रीखंडिया भगत हुए। श्रीखंडिया कब बने कि भगवान की भक्ति में मस्त होते थे, उस मस्ती में बोल के और श्रीखंडिया बने। फिर ऐसी मस्ती मेरे को भी आ जाए। फिर वो ब्राह्मण आया वहां से द्वारिका से, महाराज मेरे भगवान के दर्शन कराओ। भगवान दर्शन क्या, देखो देखो तुम जो अपने को मानते हो मैं हूँ ऐसा आप मानते हो ना, मैं हूँ इसके पीछे भगवान है, आप गए और उनके पीछे भगवान है, वो देखो भगवान है। तो महाराज में ज्ञान सुनने के लिए है हमको, मैं कहता हूँ मानते ही नहीं, मैं क्या सुनाऊ, उसके पीछे भगवान है, सब में भगवान है। उसके बताओ कहाँ से हो, फिर बताया कैसे, द्वारिका जी में रहता था तो भगवान ने दर्शन दिया और कहा कि वो श्रीखंडिया नाम का हुआ हूँ मैं, आज का हुआ रहता हूँ वो श्रीखंडिया। अच्छा पति तो बताओ बात क्या है, तो शांति शुरू कर साक्षात भगवान है श्रीखंडिया। श्रीखंडी का पता ही नहीं, तो वहां प्रार्थना के लोग महाराज नजरा अपने कितना मैंने तिरस्कार किया है, कितना अपमान किया है, अपमान क्या किया है। जैसे बच्चे के पालन करने में माँ कभी उकताती नहीं, ऐसे ही तुम्हारी सेवा करने में हमारे मन में उत्साह रहता है, तो तुम्हारी सेवा करने में हमें आनंद आता है। प्रार्थना करी महाराज कहने का देह तो कहा तिरस्कार किया आपका, भगवान खुश हुए। ऐसे ही महाराज थे भगवान रामायण, रामायण तो मैंने देखा नहीं है, भागवत गीता है वो हिंदी पढ़ी मैंने पढ़ी है, बहुत सुंदर टीका लिखी, बड़ा बढ़िया लिखी एक आदमी की टीका, बहुत सुंदर है। एक नाथी भागवत कहते हैं उसको, एक नाथी भागवत। तो ऐसे संत हुए, ऐसे महात्मा भगवान के प्यारे भक्त हुए, भक्तों के कारण से संसार में उद्धार होता है, संसार जितने सदगुण है सदाचार है अच्छी बातें है सब भगवान की कृपा से है, और भगवान की कृपा प्राप्त हुई है भक्तों के, भक्तों के द्वारा ही भगवान का प्रचार हुआ है संसार मात्र में, जितना भगवान है भगवान के द्वारा। तो भगवान के भक्त बड़े श्रेष्ठ होते हैं, बड़े ऊंचे होते हैं, उन्हें याद करने मात्र से, मीराबाई के याद करने से अंधकार शुद्ध होता है, निर्मल होता है, अंधकार ऐसे भक्तों को याद करने से, भक्तों के भक्त, भक्त भक्तिमान भगवान का नाम है, भक्तों के भक्त, भक्तों के भक्त होते भगवान बड़े खुश होते। विश्वास दे भाई सच्चे हृदय से भगवान ही हो जाओ। तो खास बात आज कारण ये है कि भगवान का संबंध अखंड है, अटूट है, वो छूटेगा नहीं। आप याद करो मत करो, आप कितने भूल जाओ, भगवान का संबंध आपका टूटेगा नहीं। और हम संबंध को आपका मान लो, याद जाओ, मेरा संबंध मत जोड़ो, संसार का संबंध मत जोड़ो, है संसार का सब दुख केवल भगवान के साथ संबंध है, भगवान के साथ संबंध जोड़ो। भगवान निहाल करते हैं, निहाल अब निहाल हो जाओगे, भगवान के साथ संबंध हमारा भगवान। हे नाथ, हे नाथ, ये एक हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, मैं भूलू नहीं, अब वो याद करूँ, ये प्रार्थना करो दिन भर करो, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो। भगवान से कृपा मांगो, मैं नाथ ऐसी कृपा करो तो आपको भूलो नहीं, कभी भूलो नहीं, हे नाथ मैं भूलो नहीं, ऐसी कृपा करो नाथ भूलू नहीं। भगवान से कहो, निहाल हो जाओ, निहाल, एक ही मन में लगन यही लगे कि भगवान को भूलो नहीं, भगवान याद करो। अच्छा सृष्टि मात्र संसार के पदार्थ मिलते हैं उद्योग से, लालसा से, भीतर भी लालसा हो और उद्योग किया जाए, लालसा उद्योग दो, और तीसरा प्रारब्ध का संबंध होता मिलते है, नहीं तो नफे की जगह खत्म हो जाता है, लेने के पत्र देना पड़ता है। इस वास्ते भगवान ये संसार की तीन चीज होती है, मन में लालसा हो, उद्योग हो और प्रारब्ध का संबंध हो तो धन मिलेगा, नहीं तो लालसा उद्योग दोनों होने पर प्राप्ति का संबंध का धन नहीं मिलेगा। पर भगवान की प्राप्ति केवल लालसा, केवल भगवान की लालसा, और कोई जरूरत नहीं, किसी उद्योग की जरूरत नहीं है, केवल लालसा, लालसा मात्र से भगवान, सहना मात्र से भगवान मिलते है, इधर सोचते है भगवान, ये प्राप्ति का काम नहीं, कर्म का फल नहीं है, कर्म का फल नाशवान होता है, कर्म आरंभ होता है, कर्म अंत होता है, उसका फल अविनाशी कैसे होगा, विनाशी फल होगा। तो भगवान की प्राप्ति कर्मों का फल नहीं है, भगवान की प्राप्ति प्रेम का फल है, और हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम तो परिप्रमे में जाना, अखंड प्रेम होता है भगवान से मिलते है। तो भगवान को मिले, हे नाथ, हे नाथ, आपके दर्शन हो, हे नाथ, केवल ये बात मानो सब भाई बहन सभी, कि आपको भूलू नहीं, एक ही बात है, केवल आपको भूलू नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो, एक ही बात सुन लो, आपको भूलो नहीं, एक ही बात, केवल याद रखो, याद मात्र से अच्युत स्मृति मात्र है ना, साधवा कर संभूत ही शंभु श्वेता पुष्प है ना, चंद्रमा पर स्वतंत्र ना, और अच्युत स्मृति मात्र है ना, साधवा कर संभूत ही संत माताओं का तो जयराम जी हाथ हाजिर जाएगी। भगवान तो केवल याद मात्र कर लो, याद मात्र नहीं। कुंती ने कहा कि देख कन्हैया, ये तेरे भाई है, बुआ रे बेटे, पांडव दुख पा रहे है, ये बुआ जी मैं क्या करूं, द्रौपदी का शेर घसा तो मेरे को याद कर लिया, तो दूसरा सर भी भुजा थकित भाई फसल रूप भय श्याम, साड़ी और ढेर लग गया, कि साड़ी है कि नारी है, कि साड़ी भी नारी है, कि नारी भी तो साड़ी है, कि साड़ी है कि नारी है, ये स्त्री है कि दौरे कोड़ा कोड़ा पुरुष साड़ी है, साड़ी उठती है, इतनी साड़ी होगी नकेश्वर ने सब ध्यान दुआ खेला, राज लगा दिया, लक्ष्मी लगा दी, सर्वस्व दे दिया, भाइयों को लगा दिया, अपने को लगा दिया, स्नाश बन गए, फिर कुछ रहा नहीं, जब द्रौपदी को लगाओ तो द्रौपदी को लगा दिया, उसको भी हार गए, कुछ नहीं पास आया, इतना काम किया मेरे को याद ही नहीं किया, द्रौपदी का चीर खेलते ही मेरे को याद कर लिया, मन में क्या करूं, याद नहीं किया, केवल याद कर लो, इतना काम केवल याद कर लो, कोई दुख हो, कोई संताप हो, कोई संकट हो, कोई जरूरत हो, केवल याद करो भगवान, सब काम हो जाएगा, ऐसी बात है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान को याद करो, भगवान मिल जाएंगे। अच्छा मेरी बात है ना, साधु कर्जो केवल याद करने से, तो आप साधन करो तो एक करो, ये नाथ आपको भूल दो नहीं, एक प्रश्न दो आपको भूल दो नहीं, एक प्रश्न को भूल दो नहीं, ज्ञान दो, मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, सुधा के लिए शांति हो जाएगी। ऐसी बात है, केवल याद करना, केवल याद, केवल याद करना, भगवान को स्मरण करना, भगवान शब्द केवल याद, हे नाथ हे नाथ, केवल याद कर लो, क्योंकि भगवान के आप हो, आप ये भगवान है, भगवान का आपका संबंध नित्य संबंध है, उस नाम में हे नाथ, जैसे बालक होता है और रो करे माँ को याद करे तो माँ हाजिर, माँ को हाजिर नहीं पड़ता है, उसके देवर जेठर ससुर सास ससुर सब के सब बालक के पक्ष में, मेरे बालक ने बालक होता है, वो के काम है, आग लगे रहे काम में बालक होता है, बालक इस तरह से बालक के पक्ष में, ऐसे आप भगवान में रहो तो आपके जितने भगवान के भगत है सब के सब आपके पक्ष में, आप रहो तो आप रहो एक आदर्श तो भगवान को तंग कर लेंगे, महान दर्शन पड़ेंगे। इस वास्ते केवल केवल याद करो, केवल इस वास्ते भगवान सस्ते, सबसे सस्ते संसार मात्र में भगवान के समान सस्ता कोई नहीं है। केवल याद करो, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे शंभो हे नाथ, केवल याद करो, इतने भगवान मिल जाए, इतना सस्ते कोई नहीं, केवल याद करने मात्र से मिल जाए, सच्चे हृदय से याद करो, एक हे नाथ हे नाथ हे नाथ, आप भगत हो जाओगे, परमात्मा भगत हो जाओगे। दूसरा संबंध मत रखो, संबंध एक ही भगवान का, भगवान ही मेरे है, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, दो बात है मेरे भाई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, मेरे तो गुरुदेव गोपाल कहते थे लोग, दूसरा कोई ये नहीं कहते, दूसरा में संबंध रहते, माँ के बाप में भाई संबंध है, कुटुंब में गुरु कुछ गुरु कुछ कुछ, वे कहते हैं दूसरा संबंध है ही नहीं, बात केवल भगवान का संबंध है, केवल भगवान मेरे, भगवान प्राप्ति हो जाएगी। इस वास्ते सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय से प्रार्थना, जो भगत सच्चा गाय है तो भगत वत्सल कान में वह पूर्ण सट ही जाए, सच्चे हृदय से पुकार करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, सब काम भूल जाए भगवान, भगवान जरूरी काम सब सब भूल जाए, हसे हृदय कोई पुकारे, वो पुकार को जितनी जल्दी सुनते है इतना कोई नहीं सुनता, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी हे मेरे, केवल भगवान को पुकारो, या भगवान को अपना मानो, ये प्रार्थना है। आज का विषय यही है, सब भाई बहन भगवान अपना है और कोई अपना है नहीं, संसार कोई अपना था नहीं है नहीं होगा नहीं होगा सब, ये बात है ना, मैं सोच रहा थे भाई अपने बात करता हूँ, कलयुग में नाम की विशेष प्रशंसा है, सहु युग सहु श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष, कलयुग में विशेष है, वह नाम का तिरस्कार आप करते हो, बहुत बड़ा अपराध करते हो आप, नाम का तिरस्कार है, नाम वे ऐसा क्या काम करोगे बढ़िया आप बताओ, इसी समय में नाम का तिरस्कार करके जाओगे तो कौन सा काम बढ़िया करोगे बताओ, सबसे बढ़िया चीज है भगवान का नाम, और छोड़ करके उसको छोड़ के चल दिए, जब आपने इतना समय लगाया 5-7 मिनट हो गए और कोई काम नहीं, थोड़े समय में इतने समय तिरस्कार करो, नाम का अपमान करो, ये बड़ी भारी भूल है, बहुत बड़ी भूल, बड़ी भूल। आप लोगों से प्रार्थना है इतना समय दिया और कितना समय दे दो। अरे ब्याह बिगड़ता है 5-10 हजार में, लाखों रुपए लग जाते हैं, बिगड़ जाते हैं ब्याह। इसने सत्संग किया और नाम उठ दिए तो ब्याह बिगड़ गया, सत्संग बिगड़ गया आपका। नाम का अपमान करते हो, तिरस्कार करते हो, नाम जड़ को छोड़ दिया। नाम की तो उत्कंठा लगनी चाहिए मन में, कर्जुक है, कर्जुक कर्जुक कर्जुक कर्जुक कलयुग केवल नाम आता है, नाम के विजय। इस वास्ते कृपा करो नाथ, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, नाम के पीछे छोड़ो मत, नाम का तिरस्कार मत करो। सत्संग से लाभ चाहते हो तो नाम का तिरस्कार मत करो, नाम का आदर करो, नाम मुझे छोड़ दिया। ये कभी मत करो, कभी मत करो, कभी कहीं सत्संग हो कीर्तन हो तो ठहर जाओ। घटमदास की बात आती है ऐसी, पर तो इधर समय नहीं है, अभी बात नहीं, फिर कभी याद रखेंगे। घटमदास जी को कहा गुरु जी ने कि आरती छोड़ना नहीं, भगवान की आरती हो तो आरती में खड़ा रहना, ये गुरु का वचन था। तो घोड़ा लिया, घोड़ा चोर कर गए, घोड़ा लाया, घोड़ा डर मान लिया, उधर आरती थी तो घोड़े मान कर आरती में खड़ गए, वहां पकड़े गए तो घोड़े का रंग बदल गया, घाटन घोड़ा पकड़ गया, भय से जाओ राखन वाला को नहीं, कुछ बोले घाटी बोली घाटन नहीं बोले, राखन वाला को नहीं जो राखे तो श्याम, घाटम घोड़ा पड़ लिया भया श्वेत श्याम, सफेद था घोड़ा सदा श्याम होगा, पग बेका ले वह पैमसन ने, अरे घोड़ा तो वही है रंग मिलता नहीं। घाटम जी घोड़ा और सास बोलना, सास क्या रहा तो मैं ये रंग पड़ लिया, तो राखन वाला को नहीं जो राखे तो श्याम, राम जी राखेंगे, घाटम घोड़ा पड़ गया भाई से श्याम। तो आरती का तुम तिरस्कार मत करो, ऐसे ही आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, भगवान नाम का तिरस्कार मत करो, भगवान नाम का कीर्तन तिरस्कार मत करो। कितना 5-4 घंटा है ही हो गया,